राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 4 सितंबर 1994 को प्रातः 5 बजे मूल्य मनोर धोरा भीना सर में हुआ। सुंदर नाय नहीं सो प्रगट देवी है सो दिखे नाय है सो सुंदर है क्या परमात्मा ही परमात्मा है। ये सुंदर के अर्थ दो होते हैं, मतलब है वो सदा सुंदर ही सुंदर है, सदा ही सुंदर ही सुंदर है, और नहीं है वो सुंदर है ही नहीं, वो बद्धा है, निकम्मा है, कोई काम का नहीं, आप देने वाला है, ऐसा है, वो सुंदर नहीं है। और सुंदरदास जी कहते हैं है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे नाम। जो प्रगट दिखने में आता है, प्रगट दिखने में आता है मतलब शब्द स्पर्श रूप और सुगंध, ये रूप से 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेन्द्रियां शरीर से व्यवहार में जो कुछ आता है दिखने में वो नहीं है, सुंदर भी नहीं है, है भी नहीं। इसमें सुंदर की कल्पना है कि बहुत बढ़िया है, रुपये बढ़िया है, भोग बढ़िया है, मान बढ़िया है, आदर बढ़िया चीज है, प्रशंसा बड़ी बढ़िया चीज है, आराम बड़ी बढ़िया चीज है, ये बढ़िया नहीं है, ये सुंदर नहीं है, बहम होता है। ये शरीरों को, पदार्थों को, क्रियाओं को लेकर, शरीर पदार्थ क्रिया इनको लेकर जो अच्छापना दिखता है वो अच्छापना नहीं है, क्योंकि क्रिया भी आरंभ होती अंत होता है, शरीर भी पैदा होता है मरता है, वस्तु भी पैदा होती नष्ट होती है, तो ये रहने वाली चीज नहीं है। तो रहने वाली चीज को माने ये रहेगी कैसे रहेगी, इसमें लोभ करोगे, इसको सुंदर मानोगे, इसको आकर्षक मानोगे, इसको लाभ की चीज मानोगे तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी। असली जन्म है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यह सुधर बुन में खत्म हो जाएगा। जो अवसर मिला है, मौका मिला है परमात्मा तत्व की प्राप्ति का, वो मौका निकल जाएगा हाथों से। ये तीन बताई, शरीर वस्तु और क्रिया, इससे सिद्धि हो जाएगी, इससे निहाल हो जाएंगे, ये बड़ा भारी बहम है। संसार के इतिहास में किसी को आप बता नहीं सकते कि इस क्रिया से महापुरुष बन गया, इन पदार्थों से बड़ा भारी कोई महात्मा बन गया, धनी बन गया, वो रह गया। तो क्रियाओं से, पदार्थों से, शरीरों से आप सही सुख चाहते हुए कभी मिलने का है ही नहीं। संतों ने तो कह दिया कि चाख चाख सब छाड़ दिया, माया रस खा रहा हो, भाई इसको हमने चख लिया है, देख लिया है, तुम तकलीफ मत देखो, तुम थोड़ा देखो तेरी मर्जी, पर चाख चाख सब छाड़ दिया हमें, तो अपने को कितना लाभ हो जाए, कितनी विशेष बात हो जाए, चक्कर के देख ली बात है, उसमें अपने देखने की जरूरत नहीं, अपने परीक्षा की जरूरत नहीं, कितनी बढ़िया बात कह दी। जो संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने जितना अनुभव किया तो उतना अनुभव अपना करने में देरी लगेगी और मृत्यु पे नहीं आ जाएगी, तो वो क्या है, उतना काम, उतना तो रास्ता अपना कट गया, उतना छोड़ दो रागाड़ी चल, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। और उसमें लगे रहेंगे तो उतना उद्योग होगा नहीं, उतना समय मिलता नहीं, उतनी बुद्धि नहीं, उतनी योग्यता नहीं, जिन लोगों ने वर्ष लगाए हैं, उम्र लगाई है, अपना समय लगाया है, योग्यता लगाई है, बल लगाया है, वस्तुएं लगाई है, समय लगाया है, उन्होंने बता दिया अंत में ये बात है भाई। तो अपने तो कितनी बढ़िया चीज है, बदोना करके मक्खन निकाल दिया, मक्खन मक्खन लेना है अपने तो, क्या मतलब दही से, दही से मक्खन निकालने में कितनी मेहनत पड़े, अपने निकाल हुआ मक्खन मिले तो कितनी बढ़िया चीज है, बहुत जल्दी कम बन जाए, तो उसको मान ले, इतनी बात है, ज्यादा लंबी चोरी है उस बात को मान ले। एक लड़का आया शेर जी श्री जयदेव जी के सामने गोविंद भवन में कलकत्ता में, तो वो विवाद करने लगा। तो मैंने कहा अरे तू क्या विवाद करता है, इसने ने जितना नमक खाया उतना तेने आटा खाया है, क्या ये विवाद करता है। शेर जी कहते नहीं ऐसा मत कहो, मैं पूछन दो, ये पूछन दो उसको, वहां तर्क करे सामने उनका खंडन करे, नहीं समझ रहा तो मत उसको पूछ, विचार नहीं देखता है कि कितना अनुभव किया है, कितना गीता प्रेस एक संस्था पैदा कर दी, जिसके द्वारा कितना पुस्तकों का प्रचार, कितने आदमियों को लाभ होता है, देश विदेशों में सत्संग के द्वारा कितना विलक्षण हुआ है, तो कुछ योग्यता होगी ना इनमें, अब उनसे डरता है, उनसे करता है, अरे कितनी उम्र है। ऐसे जिन लोगों ने अपने समय लगाया है, मेहनत की है, उनकी बात नहीं माने तो कितना अपने मुफ्त में ही नुकसान उठाते हैं, और संसार की विद्या तो देने वाले देंगे नहीं, वकालत की बात सीखो तो सिखाएंगे नहीं, पुस्तक भी बहुत महंगी सिखाने वाले सिखाते नहीं जल्दी, और ऐसी बातों को सिखाने के लिए आतुर होते हैं, आतुर दे कोई सीख ले, कोई जान ले, कोई समझ ले, किसी से समझ ले, इतनी उदारता देते हैं तो उसे लेकर लाभ लेना चाहिए ना अपने को, कितना कमाया हुआ धन बनता है मिलता है, कितना कष्ट सहा है, कहाँ कहाँ रहे हैं, कितना किया है, कितनी तपस्या की है, बड़े बड़े तपस्वी महात्मा संत मिले हुए, तो उनका अनुभव अपने ले लो, उन शास्त्रों को पुराणों को पढ़ करके अपने देखो तो कितना बढ़िया काम हो जाए, उसका निराते करते उसे पढ़वाई नहीं करते, पुराणों को हम नहीं मानते गए, हम शास्त्रों को नहीं मानते गए, और भाई नहीं मानते तो उनका कोई हानि हो जाएगी, पुराणों में गप है नशे, तो सच्ची बात कहाँ है भाई, बड़ी आश्चर्य की बात है, यह नहीं समझते इन लोगों में बुद्धि होगा, ये बुद्धि का कायदा है तुम्हारे में और में होने का, कोई कायदा नहीं, कोई रीत नहीं है क्या, और की भी बुद्धि तो हो सकती है ना, समझ तो हो सकती है, जिन लोगों ने इस विषय में अपना समय लगाया है, उम्र लगाई है, योग्यता लगाई है, तो उनका लाभ अपने चट से ले ले, कितनी बढ़िया बात है, हमारे तो ऐसी लगन लगी है, ऐसी बात नहीं, ये इतने तो इनसे अपने तो अपने ले लो, इसे हमारे कितना समय लगा जो उतना होगा, हम कितनी मेहनत करेंगे तो होगा, तो उसे लेने लाभ तो कितने सुंदर से, तो वे कहते हैं है सो सुंदर है सदा, जो है वही है, और ये नहीं है नहीं है, नहीं से है कैसे मिलेगा, ये बड़ी भारी एक विलक्षण बात है, हमें तो बड़ी विचित्र बात है, अनुभव बात है, ये आश्चर्य की बात दी होती है, नहीं के द्वारा है को कैसे मिलेगी प्राप्त कर लेंगे, और नहीं के द्वारा है को प्राप्त करोगे तो नहीं का आदर ही करना पड़ेगा, नहीं का त्याग कैसे होगा, अरे नहीं का त्याग के बिना है कैसे रह जाएगा, सीधी सरल बात है, जो नहीं है उसका क्या करना है, उसको लेना है, बात तो इतनी है, वो है नित्य प्राप्त है और नहीं नित्य जा रहा है, नहीं है वो तो नित्य ही अलग हो रहा है, अरे है वो नित्य ही साथ रह रहा है जो कि तू है वो बात, है जो है ही है, प्राप्त है सबको, नहीं है वो किसी को प्राप्त नहीं। संसार शरीर किसी को प्राप्त हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। उसको लगाते हैं, उसको कुछ और लगाते हैं, और है वो सबके पास में, उसे ध्यान देते। आप लोग से मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, अपने ठीक कर ले अपना। जैसे भिक्षा को जाते हैं तो रोटी साग दूध मिल जाता है, अब रोटी साग बनाने में कितनी मेहनत, कितनी सामग्री कितनी करनी पड़ती है, वो अपने को मेहनत करे अपने बनी बनाई बात ये बात है। इस बात से है सो सुंदर है, सदा है वो सदा ही सुंदर ही सुंदर है, सुंदर ही सुंदर, नहीं सो सुंदर ना नहीं है वो, सुंदर है ही नहीं। पर नहीं सो प्रगट देखिए, देखने में आता है वो, नहीं नहीं देखने में आता है कैसे दिखे। विज्ञाता हमारे कैन विज्ञानिया, जो सबका विज्ञाता है वो विज्ञाता जाने जाए कैसे। जैसे आंख सबको देखती है, पर आंख दिखती है क्या? आंख दिखती नहीं है, आंख का स्थान तो दिखता है, ये स्थान है, इसमें सफेदी है, इसमें कालापन है, काले के बीच में एक कनेनी का छोटी सी काली बिंदु है, ये तो दिखता है। मन उस काली बिंदु में जो देखने की शक्ति है, वो देखने की शक्ति नहीं दिखती। जैसे सब कुछ दिखता है वो आंख है, आंख को देख सकते हो आप। उस परमात्म तत्व से सबकी सत्ता सिद्ध होती है, उसको आप किसके द्वारा देख लोगे, कैसे देख लोगे? तो जो इनका अनुभव किया है उनसे ले लो तो पता लग जाएगा। थोड़ी सी बात बता दो, मैं थोड़े में काम हो जाता है, इतना बहुत जल्दी सुनता से तो अपने को तो लाभ लेना है। शरीरों का भरोसा नहीं, स्वास्थ्य का भरोसा नहीं, संयोग का भरोसा नहीं, साथ का संघ का भरोसा नहीं, विश्वास और धारणा का भरोसा नहीं। हमारा विश्वास कैसा है, कब कैसा हो जाएगा, अरे कैसी धारणा कैसी हो जाएगी, संघ है कोई तो वो संघ सदा कैसे रह जाएगा। तो जो काम करना हो उस तत्परता से उत्साह से जल्दी करना। पूर्णम यथेत न पते दंड मृत्यु यावत, भागवत कहती है कि जब तक मृत्यु न हो तब तक जल्दी से जल्दी अपना काम बढ़ा लो। इसमें देरी क्यों करते हो, किसी प्रतीक्षा करते हो? अपने मन गणित यूं करेंगे, हम यूं करेंगे, यूं करेंगे, किसी रोग हो गया बिना वैद्य कहते ये इससे ठीक हो जाएगा। अरे तू वैद्य में नहीं हो तो क्यों तू अपने को धोखा दे, क्यों इनको धोखा दे? पट बता रहे तुम यू कर, तू यू कर, तू यू कर। मैं वो बड़ा आश्चर्य था, मैं जल्दी कहता ना तुम ऐसा करो, भाई ऐसे है ये बात है, आपकी पसंद आओ तो कर लो, नहीं तो मत करो। अब ठीक है, परंतु ये बात देखो कि जिन लोगों ने अनुभव किया है, अब भागवत बनाई है तो कैसी विलक्षण है। निश्चरदास जी से किसी ने कहा कि ये तो भागवत वेद व्यास जी महाराज की बनाई हुई नहीं है, ये तो बहुपदेव की बनाई है, यूं है भागवत व्यास जी की नहीं है। उत्तर बढ़िया दिया कि व्यास जी से कम विद्वान नहीं था बनाने वाला, किसी की बनाई हुई, किसी की बनाई हुई विद्वत्ता कम है क्या इसमें, तत्व कम है क्या? कि वेद है वो ठीक है, पुराण सब ठीक नहीं है। अरे वे ठीक नहीं है, वे ठीक हो आप समझो तो उम्र खत्म करने पर भी आप समझ नहीं सकते। अरे पट कह के छोड़ दी इसको, एक उस नहीं, एक उस नहीं, एक उस नहीं, या मत करो अंधाता, कृपा करो थोड़ा सा ख्याल करो, चाक चाक सब छाड़ या माया सिखारा हो। उन्होंने देखा है, अनुभव किया है, उथल पुथल की है, समय लगाया है, और वे बताए त्यार संत महात्मा की बात देखी उन्हें, गोविंदगारी कहते कहते ही चले जाते, कहते ही चले जाते। तो उसे लाभ अपन ले लो, क्या चीज है, वास्तव में क्या है, कैसे है। तो मेरा कहना यह है भाई, जहाँ कहीं मिल जाए, जिस जगह मिल जाए, जिस शास्त्र से मिल जाए, जिस व्यक्ति से मिल जाए, जिस साधन से मिल जाए, तत्परता से उसमें लग जाओ। आपको जहाँ विश्वास हो, जहाँ भरोसा हो, साधन में हो तो उसी साधन में लग जाओ, फिर रात और दिन उसी में लग जाओ, फिर इधर भटको मत। किसी हालत में तो साधन में लग जाओ तो उसमें मिलेगी बातें, तो ठीक लग जाओ उसमें। परंतु उसमें भी जानने की जरूरत है कि एक तो अनुभव से लिखा हुआ, एक शास्त्र के जोर पर पढ़ाई के जोर लिखा हुआ, पढ़ाई के जोर से लिखा हुआ तत्व नहीं मिलता। सीख लोगे, सीखने में पंडित बन जाओगे, आप स्वयं पुस्तक लिख सकते, ऐसी योग्यता बन जाएगी, पर चिंता नहीं मिटेगी। सदानी पुस्तक में आया है, एक हमें मिले, हमारे मित्र थे, मिले तो उन्होंने 6 वर्ष दर्शन पढ़ा, और कितना वर्ष पढ़ाए हुए, 6 वर्ष तो पढ़ा और 50 वर्ष कितने थे, 40-50 वर्ष पढ़ाया। उनसे हमारी बहस हुई, बात हुई सनातन का, तो उस बात हुई, वो तो कहते अभ्यास से चीज मिलती है, सनातन कहते अभ्यास से चीज नहीं मिलती, अनभ्यास से मिलती है। अंत में अनभ्यास को स्वीकार करना पड़ा उनको, अभ्यास से चीज कैसे मिल जाएगी, अभ्यास से एक स्थिति बनेगी, अभ्यास करते करते एक स्थिति बनेगी, अरे स्थिति और गति से दोनों अतीत तत्व है, वो गति से स्थिति कैसे मिलेगा, अंत में अनभ्यास को स्वीकार करना पड़ा उनको। तो वास्तव में क्या चीज है ये केवल पढ़ाई से नहीं मिलती है, श्रवणाया भी बहु भीर योद लभ्य है, आश्चर्यवत पश्यत कष्ट न आश्चर्यवत वदन हृदय विचारण्य आश्चर्य मन्य श्रोति श्रुतवा पेनम वेदन से, सुनकर कोई नहीं जानता। अब इसका अर्थ बड़ी मेहनत की है टीकाकारों ने, सुनने कर कोई नहीं जानता, अब सुनने कर नहीं जानता कैसे चलेगा, उल्टी पुलटी कर बहुत विशेष अर्थ किया है। हिसाब लिखा श्रुतवा पेनम न वेद कैसे, कोई एक सुनकर नहीं जानेगा, जब सुनकर कैसे जानना है, सुनकर पढ़ाई करके उसी कैसे जान लेगा, फिर वो उसका कैसे यू करेगा यू करेगा, आश्चर्य आता है। सीधी सरल बात है, बहुत सीधी बात है, सीधी सारी बात, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये तीन बातें तुम काम हो जाएगा, सब पूरा पूरा काम हो जाएगा, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, आपके लिए शरीर होगा तो आप शरीर तो रह जाएगा, आप चले जाओगे, आप क्या काम आएगा, यदि आप शरीर कैसे हो, आप तो वही हो, शरीर बदला है तो आप शरीर नहीं हो, तो शरीर आपका भी नहीं है, इसके ऊपर आधिपत चलता है क्या, जो चीज मिली है वो अपने वो मिली हुई है, बिछड़ने वाली है, इनका भरोसा कब तक करोगे, कब से इनके भरोसे रहोगे, बात तो अंत में है, वो रहेगी, इस वास्ते उसकी खोज करो, भीतर में तत्परता चाहिए, भीतर में तड़पनाहट कैसे मिले, कैसे मिले, मिल जाएगा, कोई गुरु को और ग्रंथ की जरूरत नहीं है, भगवान की ऐसी एक विलक्षण कृपा है कि जिसके भीतर में लालसा हो जाएगी, असली लालसा, और चीज मिल जाएगी, कहीं हो कैसे ही हो किसी संप्रदाय में कोई हो, पर तो बीच में अटके नहीं, मान बढ़ाई का आदर सत्कार में कुछ में बीच में अटके नहीं, अगर वही लालसा होती रहे तो खूब भीतर से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अंतरियम भीतर विराजमान है, सदा मातृ जीवों का सुरदम सर्वभूता नाम, मातृ प्राणी का सुर्ग है, बिना उपकार की इच्छा उपकार करने वाले भगवान है, तो उनके रहते हुए हमें क्यों भटकना पड़े, केवल उसके भरोसा, और बात तो इतनी विलक्षण है कि भरोसा ही न हो, भगवान को भी नहीं मानते, पर वास्तव क्या है, मैं रह नहीं सकता, वास्तव क्या है, अठी जा तो नहीं सकता, एक वास्तव क्या है, एक लगन लग जाए, भगवान को मानो और मत मानो, भगवान के ये नहीं कि मेरे को माने को दोष दूंगा मैं, ऐसा नहीं है भगवान के। ये नहीं कि चेला बन जाकर फिर बताऊंगा, भगवान ने चेला बनाया ही नहीं किसी को, सदा ही सखा ही सखा बनाया है, किसी को चेला नहीं बनाया, शासन किसी पर नहीं किया। अरे सूर्य ऐसा हो ऐसे रहते हो क्यों दुख पा रहे हो, केवल उनकी केवल अपनी मामूली स्थिति से संतोष न हो असंतोष, सांसारिक पदार्थ से संतोष, संतोष त्रिशु कर्तव्य है, स्वदारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र मिल गया, धन मिल गया, भोजन मिल गया, उसे संतोष करना, त्रिशु नहीं बोले स्वाध्याय जपदानी, जप में दान में स्वाध्याय में, इसमें संतोष नहीं करना चाहिए। अर्थात तत्व क्या निकला कि पुराने प्रारब्ध के कारण से जो चीज है उसे मैं तो करो संतोष, और नया उद्योग करने में पुरुषार्थ को मैं संतोष मत करो, तत्व ये हुआ जो प्रारब्ध के कारण से मिला उसमें संतोष करो, और अगर उद्योग में संतोष करो मत करो, इतना मैंने पढ़ गया है, इतना मैंने जान लिया है, इतना और संतोष मत करो, कितना ही हो गया तत्व ज्ञान हो गया, मैं तो जीवन मुक्त हो गया, मैं तो यूं हो गया, संतोष मत करो, संतोष करो और करो और करो, अच्छा और चीज मिलेगी, ये बात सच्ची है, ये मिलती चली जाएगी, मिलती ही चली जाएगी, बड़ी विलक्षणता आती चली जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात।